je nestalo. Srce te je bolelo, tako da je bolelo, bolelo pa prestalo. Sve je nestalo, idu godine, a duša čredna je. Tuge mi domo noga postojim, suze u očima i ne brojim. Molim te da ću ti sve doživi, pusti me. Tuge mi domo noga postojim, suze u očima i ne brojim. Molim te da ću ti sve doživi, pusti me. Sve